Jesús está llamando a la playa. Mbingu zinambao, mwendo wao wanachinja maeneo haya ya mashariki na makaburi kwa ajili ya Allah na si nyinginevyo. Na shekhe akaeleza maswali hiyo hilo limefanya na akaonyesha ubatili wa kauli yao hiyo. Kisha anaendelea anasema rahimahullahu ta'ala, wa hadha wajibun ala al-ulama, أي بيان أن ذلك الاعتقاد الذي تفرعت عنه النذور والنهائر والطواف بالقبور شرك محرم. أنا سمع نهيل واجب مع علماء، وهذا واجب على العلماء. هذا نهيل واجب مع علماء، أي بيان أن ذلك الاعتقاد يعني كبينيشة وبيتك لهيو الذي تفرعت منه عنه النذور والنهائر والطواف بايو فما شموز بايو نذيري نا بجنجوا نواتو كتوفو بالقبور ويطوف مقبور من شرك محرم من شرك الحرام. نسيما وهذا واجب على العلماء. نجمو هيلي واجب مع العلماء. لب أي بيان أن ذلك الاعتقاد وبينيشا وبينتك ليهيو الذي تفرعت عنه النذور أبايو ما يفتكان فروع يعني زمكوا نينكي وإتك ليهيو النذور نزير وحكوك نذير أو تفرعت فمن شموزة ويتكاده النذور نذير وحكوك نذير كتك من يهايو والنهائب بچنجوة وحكوك نذير كتك من قبولي هايو والطواف بالقبور وطوف ومقبوري قبينيشا ومن يتكاده شرك المحرم لشرك الحرميشوة وأنه عين ما كان يفعله المشركون. Na kwamba hilo ndio kile kile walichokuwa wakikifanya washirikina li asnamihim kwa masanamu yao. Fa idha abana alulama dhalika, basi watakapolibainisha maulama hilo fa idha abana alulama dhalika lil aimmati wal muluk, watakapolibainisha maulama jambo hilo kwa wale viongozi na wafalme. Aima hapa nakusudiwa aima yani ulati al-umur, kwa wale viongozi walmuluk na wafalme. Wajaba ala al-aima walmuluk bahthu duati ila nnasi, basi itawajibika kwa wale viongozi na wafalme kutuma au kupeleka walinganizi ila nnasi kwa watu. Yaduunahum ila ikhlasi tawhidi lillah, wenye kuwalingania wao katika kuitakasa tauhidi kwa ajili ya Allah. Hili ni jambo lenye kuwajibika kwa watawala, kwa viongozi. Wajaba ala al-aima walmuluk, inawajibika wakati huo kwa wale viongozi na wafalme. Ba'thu duati, kuwapeleka watuma walinganizi maduati ila nnasi kwa watu. Yaduunahum, wenye kuwalingania hao watu ila ikhlasi tawhidi lillah, katika jambo la kuitakasa tawhidi kwa Allah. Faman rajaa, yule ambaye atakayerejea akaja katika njia ya usawa katika tawhidi, akaacha mwenendo wa shirki, wa aqarra, na akakiri jambo la tawhidi, haqqana alayhi damahu wa malahu, atahifadhi juu yake mtu huyo damu yake na mali yake, wa dhararihi, na kizazi chake. Waman asarra, na yule ambaye atakayeshikilia akang'ang'ania, fakad abaha Allahu minhu, basi Allah amehalalisha kwa mtu huyu ma abaha lirasulihi, kile alichohalalisha kwa mtume wake, min almushrikina, kwa hawa washirikina. Hili ni jambo ambalo linawajibika kwa watawala. Ingekuwa kuna dola ya Kiislamu, Waislamu waliosimama katika tauhidi, basi kiongozi anawajibika atoe watu wale kulingania watu kwenye tauhidi ya Allah na kupwekeshwa Allah na kuabudiwa peke yake. na wale watu wanaposimamishiwa hoja wakikataa inawajibika awapige vita au waue. Kama ni mmoja katika hadithi umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah, anasema fa in qulta, shubha ya pili, ikiwa utasema al-istighatha qad thabatat fil ahadith, hili jambo la kuomba wokovu istighatha limethibiti katika hadithi nyingi. Fa innahu qad sahha anna al-ibada yawm al-qiyamah, kwa kuwa imesiki kwamba waje siku ya kiyama, yastaghithuna bi adama abi al-bashar, wataenda kutaka msaada kwa nani? Kwa Adam baba wa viumbe. Hapa tunajifunza ndugu zangu kuzijibu shubha za watu wa bid'a na ashabu qubur, na mtu afahamu kwamba hawa mabwana wanachokifanya, wana baadhi ya shubuhati wanazitegemea katika mambo yao, na ukiwafuata ukiwasikiliza utaona wale wafuasi wa chini wamemezeshwa zile dalili mbovu ambazo hazisimami baada kwa msingi wote wa sawa wa yale ambayo wanayofanya. Kwa hiyo inatakikana wewe sunniyul salafi uwe na hoja za kuvunja shubha hizi na kuwarejesha watu katika njia iliyokuwa ya sawa. Anasema shubha ya pili, alistighatha, jambo la kuomba wokovu, qad thabatat fil ahadith, ile limethibiti katika hadithi nyingi, fa innahu qad sahha, kwani imesihi, anna al-ibada yawm al-qiyama, kwamba waja siku ya kiyama, yastaghithuna bi adama, wataenda kutaka wokovu msaada kwa Adam, abil bashar, ambaye ni baba wa viumbe, thumma bi nuhin, kisha wataenda kuomba wokovu kwa nani? Kwa Nuh, thumma bi Ibrahim, thumma bi Musa, thumma bi Isa, wayantahuna ila Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na watakomea wataishia kwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, baada atidhari kulli wahidin min al-anbiya, baada ya kutaka niudhuru au baada ya kutoa udhuru kila mmoja katika manabii. Tumeona Adam atatoa udhuru kwambaye sababu ya kutolewa watu katika pepo, utaona Ibrahim akisema uongo, utaona Musa aliua, utaona Isa yeye ameitwa mola katika baadhi ya hadithi, hakutaja sababu lakini akaenda watu wataishia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema fahadha dalilu ala anna isti'ana bi ghairi Allah laysat bi munkar, hii ni shubha. Anasema hii ni dalili kwamba kutaka msaada kwa asiyekuwa Allah sio jambo baya. Kwa hiyo sisi tukienda katika makaburi, tukienda katika mapango, ni kama vile siku ya kiyama watu watakotoka wakaenda kwa Adam, wakaenda kwa Musa, wakaenda kwa Ibrahim. Hii ni shubha ambayo Sheikh anaijibu katika sehemu ya mbele. Anasema rahimahullah, qultu, nimesema hadha talbisu, hii ni talbis. Talbis ni ubabaishaji. Fa inna listighatha bil makhluqina al ahya'i fima yaqdiruna alayhi la yunkiruha ahadun, kwa sababu kutaka msaada listighatha bil makhluqina, kwa viumbe al ahya'i walio hai, fima yaqdiruna alayhi, katika yale ambayo wanayoweza, ni jambo ambalo kiumbe analiweza, la yukiruha ahadu, hakuna yote anayonipinga jambo hili, kwamba mimi na shida yangu nikapata fulani, najua jambo hili analiweza nisaidie, hakuna alionipinga. Waqad qala Allah ta'ala fi qissati Musa alayhi salam, na hakika Allah amesema katika kile kisa cha Musa alayhi salam, ma'a al-israili wal-qibti, pamoja na wile Israili na mtu wa Misri. Al-Qibti ni aqabi Misri, mpaka leo wako hawa wa Kristo katika mji wa Misri, katika mji wao wa Kiarabu wenye makanisa mengi, naongoza ni Misri tena yale ya zamani kabisa. Kutembea kanisa unalitembea kwa gari mpaka uweze kulikubwa, tena limejengwa kile kizamani kama ile makanisa mengi yao. Kwa hiyo kuna al-Aqbati wanasema wako mpaka leo. Mtu Mwarabu kama mstaarabu hapa eti naye nani sijui patri Mwarabu mzima. Haya, anasema fastaghathahu alladhi min shi'atihi, fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwi, kizama Allah kutubi fastaghathahu, akamtaka msaada akamtaka ugo sababu alikuwa anapigana na al-Israili na al-Qibti alikuwa anapigana. Kwa hiyo yule mmoja alipomwona mwenzake alipomwona Nabii Musa ameni katika kabila lake au katika watu wake wale ambao wenye kuteswa na Firao, akaona hapa ndio fursa kumomba Musa msaada mwenzangu. Na hiyo ndio sehemu ambayo Said Qutb leo aloteleza, akasema Musa hapa alishukumwa na usuria ule uhafidhina katika sehemu chapo aloteleza nabii nani Said Qutb katika maneno juu ya manabii wa Allah ni sehemu. Kwa hiyo anasema fastaghathahu alladhi min shi'atihi, akamtaka msaada yule ambaye ni katika kundi lake, yu Israili yu Qibti ala alladhi min aduwihi, juu ya yule ambaye ni katika adui yake. Anasema hii hoja anaitumia, anasema kwamba inafaa kufanyaje, kufanya istighatha, si ndio? Asa anasema al-Imam As-Sanani, istighatha inakusudiwa hapo sio hiyo, kwa sababu hata hii Allah ameithibitisha ndani ya Qur'an kwamba Nabii Musa alifanywa istighatha na mmoja katika watu wa kabila lake au mwenzake. Anasema innamal kalamu fi istighathati al-quburiyina, lakini maongezi mazungumzo katika ile istighatha ya wale wenye kuabudia makaburi, wa ghairihim, na wengineo, bi auliyaihim, kwa mawalii wao, kwa vipenzi vyao, wa talabuhum minhum umuran, na kule kuwataka kwao wao mambo, la yaqdiru alaiha illa Allah ta'ala, hakuna uwezo jambo hilo isipokuwa Allah. Wa talabuhum minhum, na lile takwa lao kwa wao, umura, na kule kutaka kwao kwa au mawalii hao umura, mambo, la yaqdiru alaiha, hayawezi mambo hayo, illa Allah ta'ala, isipokuwa Allah, min ifa, min afia, min afiyati al-marid, katika jambo la kumponya mgonjwa, wa ghairiha, na mingineyo. Bal a'jabu min hadha, bali katika maajabu makubwa zaidi kuliko hili, anna al-quburiyina, kwamba hawa watu wenye kutaallaq na mambo ya makaburi, watu wenye kuabudia makaburi hawa, wa ghairahum, na wengineo, min al-ahyai, katika wale walio hai, min atba'i man ya'taqiduna fihi, katika wale wafuasi, man wapo ya'taqiduna fihi, ka wale ambao wenye kuitakidi ndani yake, قد يجعلون له حصة من الولد إن عاشا وإن واو قويك سهيم فنقو لم توتو كما تيش بتتهوي فكا كوا قوة الذي يتينا أنا سيما بل أعجب من هذا الذي جامب لما استعجب زيد في الكليل أن القبوريين وما هاو أن يقوى بني مقبوري وغيرهم نوينجينيو من الأحياء كتكوالي وكما وقحاي min atba'i man ya'taqiduna fihi, katika wale wafuasi wa wale wenye kuitakidi katika jambo hilo la uwali, katika jambo hilo la utukufu wa hao waliopo katika makaburini, hawa katika maajabu yao, qad yaj'aluna lahu, huenda wakamwekea mtu huyo anomuitakidi hissatan, fungu maalum, nasib, yani sehemu maalum, min alwalad, ya mtoto, in asha, kama ataishi kwa hai. Sikapata mtoto, anaona yule mtoto huenda akafariki au akafanyiwa ubaya au amepata maradhi, kwa hiyo anaenda katika sehemu za mizimu, katika makaburi, anaweka nadhiri, jamani, kama mtoto huyu atafikia umri fulani, atapona kwa haya maradhi aliyokuwa nayo, basi mimi natoa mali yangu hii, nitaitoa mali yangu, au mfano anaweza sema nitatoa nusu mali yangu, nitawaletea nini. Na anaipeleka katika sehemu hiyo, na hapo wale sanada, wale ambao wenye kusimamia ile makaburi na kuyahifadhi na kuyasafisha. Kwa hiyo qad yaj'aluna lahu hissa, huenda akamwekea fungu, min alwalad, la huyu mtoto, in asha, kama ataishi, wayashtaruna minhu alhamla fi batni ummihi, na wao wananunua mimba iliyopo katika tumbo la mama yake, yaisha lahum, ili apate kuishi kwa wao. Yani watu wanaenda kuinunua mimba kwa nani? Kwa wale mawalii zao, wanaomba ili ile mimba ihifadhiwe isiharibike, pengine kila kishika inaharibika. Kwa hiyo anaenda kuinunua fi batni ummihi, katika tumbo la mama yake, anampa bwana hii ihifadhi isiharibike mimba hii, liyaisha lahum, ili apate kuishi kwa ajili yao. Wa yatuna bimunkarati, na wanayafanya mambo maovu, ma balagha ilaiha almushrikun alawwalun, mambo ambayo hata wale wa mwanzo washirikina hawakufikia katika mambo hayo. Ma balagha ilaiha almushrikun alawwalun, wallahi, na haya tunayoyasema jamani, sio kama ni mambo ambayo hayapo. Someni vitabu vilivyoandikwa vinavyohusu makadiria, someni kitabu kilichoandikwa kuhusiana Abdul Qadir Jailani, miujiza aliyokuwa nayo, mambo aliyokuwa nayo, itikadi alizokuwa nazo, na wao wale wafuasi namna wanavyoitakidi. Ndio alikuwa anasema hajazaliwa, alikuwa anahuisha kwa uwezo wake, alikuwa anawapa watu ponyo kwa uwezo wake. Maanake kule kwa Nabii Isa amekuja biidhnillah, lakini huku nakuja biidhnihi. Biidhnihi nani? Huyo Abdul Qadir Jailani au wengineo katika wale ambao wao wanaitakidi. Kwa hiyo haya mambo yapo na watu wanayaitakidi. Sasa sheitani kawakosa watu katika uovu wa kawaida, anawaingiza katika talbisi za dini. Unamkuta mtu hana uzinzi, hana ulevi, hana uongo, lakini yeye ni mtu aliyokuibeba dhambi ya shirki, dhambi ya bid'a, dhambi ya ghuluu, hizo ambazo yakuna. Na hizi ni katika akhtaru dhunub inda Allah ta'ala. Anasema al-Imam as-San'ani, walaqad akhbarani ba'du man yatawalla qabda ma yandharu al-quburiyyun, na amenikhabarisha mmoja katika wale ambao anasimamia kupokea yale ambayo wanayoweka nadhiri kwayo watu wa makaburi. Jamani, kwenda kule Malindi kule kuna vizee havina kazi, kazi yao ni kupokea vile vinavyotolewa na watu al-qurbani zile. Kuna mtu anakuja na shida yake, mambo yake yameharibika, ofisini bosi kamkalia vibaya, au nafasi anaweza akatumbuliwa, au mwingine mtoto wake anaumwa. Kwa hiyo anakwenda katika sehemu ile, kuna vitu anatoa qurbani, yatakarabuna biha ila waliihim, wanajikurubisha navyo kwa walio. Sasa wale watu maalum kazi yao ni kupokea vile vitu, alafu nagawana wao wenyewe, kwa sababu si wanasimamia katika zile sehemu. Sasa anasema al-Imamu as-San'ani, amenikhabarisha mmoja katika wale wenye kusimamia kupokea vile vyenye kuwekwa nadhiri na watu wa makaburi hawa, li baadhi ahli al-qubur, kwa baadhi ya watu wa kaburi makaburi, annahu ja'ahu insanun bidarahim wa hilyatin nisaiya, kwamba yeye alijiwa na mwanadamu akiwa yuko na pesa dirham, na baadhi ya mapambo ya kike, hilyatin nisaiya, na mapambo ya kike ya wanawake kama hili bahili. Waqala hadha li sayyidihi fulani, akasema hivi ni je bwana wake fulani, yuridu sahiba al-qabr, anamkusudia nani? Yule mwenye kaburi. Sikishakufa pale, mtu anatoka huko, pengine alipokufa alikuwa hayupo, kwa anachukua mali yake, anachukua vitu vyake vya thamani, anavipeleka katika sehemu, anasema hivi ni vya bwana wangu fulani, nisfu mahari ibnati, nisfu mahari ibnati, ni nusu ya mahari ya mtoto wangu wa kike. Yaani mtoto wake kama kaolewa milioni tano, katoa milioni mbili na nusu, kapeleka katika lile kaburi. Huo unaangaika utafuta pesa, jamaa wanazimwaga tu. Simesikia kuna yule mwenzetu aliyokota milioni 180. Zanini zile ilikuwa kuna shetani anataka kununuliwa. Yaani kuna mtu alikuwa anataka shetani amnunue katoa pesa hizo. Wewe unaangaika 100,000 huna. Lianni zawajtuha, kwa sababu mimi nimemuozesha, wa kuntu mallaktu nisfa mahriha fulana yuridu sahiba alqabr, anasema na mimi nilikuwa nimemmilikisha nusu ya mahari yake fulani, anakusudia mtu mwenye kaburi. Sema yuridu sahiba alqabr, anampa nisfa mahari ibnati, anatoa nusu ya mahari ya mtoto wangu. Kwa nini? Li annani zawajtuha, kwa sababu mimi nimemuozesha binti yangu. Wa kuntu mallaktu nisfa mahriha, na mimi nilikuwa nimemmilikisha, nimempa, maana nishatoa kwamba huyu binti nikimuozesha mahari yake nusu nampa shekhe wangu, shekhe kishafariki, kwa hiyo kenda kumpelekea katika ile kaburi. Ndio maana maneno haya yuridu sahiba alqabr, wa hadhihi an-nudhur bil amwal wa ja'alu qistan minha lil qabr kama yaj'aluna shay'an min az-zar'i yusammunahu tilma. Anasema wa hadhihi an-nudhur bil amwal, na hizi nadhiri hizi nadhiri za mali ambazo watu wanazieka. Wallahi, haya mambo yanafanywa na wanasiasa, haya mambo yanafanywa na wana michezo, watu wa michezo, yanafanywa na wasanii, watu ambao washaamua kuitafuta dunia wakaiharibu akhera yao, yani watu ambao wanataka hadhi na maendeleo na shura katika dunia, ndivyo wanavyofanya. Wanatoa pesa nyingi mno katika kuiendea wanayotaka, starehe tu ya miaka mitano, miaka kumi, akafahamika, watu wakamjua, akaekwa mbele, ikawa kwa sababu wapo wanachokinyang'ania ni uongozi au nafasi. Nini maana ya nafasi? Nafasi manake ni kuwekewa hadhi ya mbele. Wewe watu wamekuwa wengi, wao kaa sehemu ya mbele, na kama kuna wali ukanawishwa mkono mwanzo kabla ya wengine. Yani hicho ndio ambacho kinang'ang'aniwa katika jamii, na ndio kinenye kuingiza watu katika moto wa jahannam. Ni hicho tu. Haya, atakuja mwanzo ataondoka mwanzo basi, au atakuja mwisho ataondoka mwanzo, watu watamheshimu, lakini jambo lake likishamaliza katika dunia anaenda kukutana na Mola wake katika maisha kaburi. Sasa nasema hizi nadhiri hizi bil amwali, kwa mali, waja'alu qistan minha, na kuwekwa fungu katika mali hizo, lil qabri, kwa ajili ya kaburi, kama yaj'aluna shay'an min az-zar'i, kama vile ambavyo wanaweka kitu katika mambo ya ulimaji, yusamunahu tilma, ambacho kipindi hicho walikuwa wanakiita tilma. Tilma katika lugha yake ni masala ya al-harb, mambo ya ukulima. Ilikuwa kuna fungu fulani pengine la bwana shamba au la mtu maalum anayekewa, ikawa linatumika fi baadhi al-jihati al-yamaniyya, katika baadhi ya maeneo ya Yemen. Wa hadha shay'un ma balagha ilayhi 'ibad al-asnam, na jambo hili hawakufikia wale wenye kuabudu masanamu, wale akina Abu Lahab na Abu Jahl, hawakufikia katika shirki ya aina hii. Walikuwa washirikina wale, lakini hawakufikia katika shirki hii, kwamba leo unamkuta mtu anafahamika ni mtu wa dini, anasalisha msikitini, kiongozi katika viongozi wenye kufahamika kwa mambo ya dini, halafu akifikwa na tatizo lake anaenda kwenye kaburi, anatoa sehemu ya mali yake, au jambo limemtatiza katika maisha linamsumbua, anaweka nadhiri, likifanikiwa jambo hilo atatoa sehemu ya mali yake. Aina hii ya shirki hata wale wa mwanzo hawakufikia. Wa huwa dakhilun tahta qawli Allahi ta'ala, na hiyo inaingia chini ya kauli yake Allah. Wa yaj'aluna lima la ya'lamuna, na wanawekea wale ambao hawajui, nasiban, fungu, mima razaknahu, katika yale ambao tuliwaruzuku. Wale hawakujui wewe na wewe hujui thamani yao, yani hawajui thamani yao wala hawajui utukufu wa Allah, wakawa wanawekea wao wa lile ambalo hawalijui, nasiban, fungu maalum, mima razaknahu, katika vile ambavyo tulivyoruzuku, bila shakin wala raib. Ili jambo linafanyika bila shaka yoyote wala raiban. Naam, istighathatu al-ibadi yawm al-qiyama wa talabuhum min al-anbiya innama yad'una Allah ta'ala. Kwa hiyo ni kweli kutaka msaada waje siku ya kiyama na kuwataka wale manabii wao, si vinginevyo wao wanamuomba Allah azza wa jalla, hawakwenda pale kuwaomba wao, wao wanataka wamuombe Allah. Na ndio maana mwisho hadithi mtume ataenda atasujudu mpaka aambiwe na Allah, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushfa', ataambiwa hivyo, nyanyua kichwa chako, omba utapewa, naombea watu utakubaliwa ombezi wako. Kwa hiyo wamemwendea mtume awaombee kwa Allah, hawakumuomba kama wanakufanya leo ashabu al-qubur, watu wenye kuabudu makaburi. Anasema naam, istighathatu al-ibadi yawm al-qiyama, kweli kuomba waje siku ya kiyama, wa talabuhum min al-anbiya, na yale matakwa yao kwa hawa manabii, inama yad'una Allah ta'ala, si vinginevyo anamuomba Allah, liyafsila baina al-ibadi bilhisab, Allah pambanue baina ya waja kwa kuwahisabu, hatta yurihahum min hauli al-mawqif, mpaka awapumzishe kutokana na haul, ule mtikisiko wa kisimamo. Hauli al-mawqif, mtikisiko, watu watakuwa wanahangaika muda mrefu, hawajahukumiwa, watu wa peponi, watu wa motoni, wako pamoja. Kwa hiyo wote watatoka kwa pamoja ili Allah awapumzishe kutokana na msukosuko wa kisimamo cha siku ya kiyama. وهذا لا شك في جوازه نهيلي يكون شك قد يكون يزكواك أعني طلب دعاء الله تعالى من بعض عباده لبعض يعني شك وتاك طلب دعاء الله أعني طلب دعاء الله نقصدية نسمى الإمام الصنعاني نقصدية ولك تاك هو الله عز وجل من بعض عباده لبعض وبعض وجواكب وانبيا وانجين ومنبي وفتا مزاق وانا نجيز دام ينبي الله طلب دعاء الله وتاك دعاء يا الله من بعض عباده وبعض وجواكب لبعض وانجين بل قد قال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه بل امتومي صلى الله عليه وسلم ولمن بي عمر رضي الله عنه لما خرج معتمرا الفتوكا كتك هالي أخواني عمر المنبي لا تنسنا يا أخي من دعائك لا تنسنا يا أخي من دعائك أسيت السهار إيه لديانك في بنزي كتك دوزا فأمبي دوا وتقبين كتك عمر ياكو لا تنسنا يا أخي كيرام لفسما أخي وفاسم أخوي سلوه جواب لكني أخي دو تصغير يا أخي ولوجيس وجنو أخي سيو أخوي أخوي يا رب جاء شابين بيت بيتكو من دعائك قد كدوا زمن حديثين ضعيف حديثين ضعيف ليش يا فامبا إنا فني وكازي قد كسرعان يا فامبا نجام فامبا مباح لين كفا أنتوا أكيد نجتيش kumwambia mwenzake bwana na matatizo amenikumba niombe dua ni amrun mubah ni jambo lenye kufaa kama vile mtu akiwa na matatizo akisomewa ruqya na mtu ni jambo lenye kufaa lakini kama mtu atabakia mwenyewe akamuomba Allah mwenyewe akajielekeza kwa Allah mwenyewe hadha huwa al-afdal kama vile katika ruqya tumemtaja katika watu ambao watakaingia peponi wale 70,000 akasema wala yastariqun ولا حواتك وصومي رقية مع أن الرقية أمر مشروع ليش أقام برقية نجام لنيه بحكم الشريعة لكن مناك لشدة توكلهم على الله وكلكم تجيبين زيدي الله قد كان نفسي زار ويهو جامو لكم أنبياء منتون يوم بيدوا وكلكم دنيا قواكم خير نجام ومالو ليبو قد كشريعة لكن منتو أكفيك ونمامو أكي يعني أكي مكيا منيوي هذا هو الأمر وأمرنا الله سبحانه أن ندعو للمؤمنين ونستغفر لهم في قوله تعالى نا الله أكتم بش سيسي تومبي مؤمني تواتكيم سماها وقتك قولياك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين إلى آخره na wale ndugu zetu ambao wametangulia katika imani na hapa tunapata katika adabu za kuomba dua kwanza unitanguliza nafsi yako ndipo unakuja kwa yule mwingine unayemwombea kwa hiyo ya Rabbi nijalie kadha wa kadha na mpe ndugu yangu fulani kadha wa kadha usianze kumwombea yeye kabla yako wewe bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan wala usijalie katika nyoyo zetu kwa kuna fundo lil ladina amanu kwa wale ambao waliamini al hashr وقد قالت أم سليم رضي الله عنها أنا سيما أم سليم يا رسول الله خادمك أنس أدعو الله له ثم أليتوا نا أم سليم معك أنس يقول أليكوجا وأنتم يقام يا رسول الله ويمتم شواف أنس ألقوا فكرة في أمجو مدينة أدعو الله له مبيدوا أتنا قبوبة وأنتم مبيدوا مبيدوا أبو متات بأن يطيل الله عمره الله لفوش عمري واكي وأن يغفر ذريته ناكفا يكيكي كزازي جاكي نأمو انجيزي كتك بيب أنا سيكون سيما مبموويلي نشاهول نسبيل لتاتو أبلو كنجيه كتك بيب نا أليش مدمريف كتك مصحابة ورجلي وقوفا أنس ابن مالي فكال بكتان نزام زا حجاج بن يوسف الثقفي ويو أنا جدك قسيم شفه رحمه الله تعالى وما استغاثة ني يامو ليبو كشريع تقوى أنا نتيزو فأوبا مساعدة ومجياك كتك جامو أنا لويزا شرطي أوي هاي لابيلي أوي يامو هيدو أنا لويزا ني جامو لنجي كفا كتك شريع Kinachokatazwa ni kumuomba aliyekufa au aliyembali kwa jambo ambalo haliwezi zaidi yake, zaidi ya Allah, kama wale wenye kutaka msamaha kwa sisi kwa Allah, tukafanya tatizo, kafanya kosa, alienda kuomba msamaha kwa jini au kwa sheitani au kwa mizimwi au wanayofanya ashabu al-kubur, kuburi yuna kwenda kuomba msamaha katika makaburi ya masharifu wao. Haya ni katika mambo ya haram na katika mambo ya ushirikina, na kila wanalifanya huwa ndani yake wana shubha walioiweka. Kwa hiyo shekhe toka darasa jana tumeona ameanza kustaja baadhi ya shubha kwa ajili ya kuziweka wazi, na haya baada ya kuweka msingi wa kuonyesha kwamba anayefaa kuabudiwa peke yake ni Allah, anayeombwa peke yake ni Allah, na hastahiki kuchanganyiwa katika ibada zake na mwingine yoyote. Kwa hiyo hii ilikuwa ni sehemu ya kujibu shubha, na amezitaja hadithi na aya zenye kuonyesha kwamba istighatha ipo ya kisheria na mubah, lakini sio ile ya shirki ambayo wametaallaki nayo ashabu al-qubur. Nasallallahu alayhi wa sallam wal afiya.